Kom je net aanlopen? Of, ja, we zijn live op Radio Pattenpoel. Ik moet je waarschuwen. Huh? We zijn live op Radio Pattenpoel. Oh ja. Komen jullie net aan wandelen? Ja, we komen net aan wandelen, ja. En heb je al een plan nu? Of, Nee. Nee, een rustig plekje en dan maak ik even een beetje muziek. Oh, je gaat muziek. Oh ja, je hebt een mondharmonica. Ja, ik heb een gitaar en mondharmonica ook nog. Oh, kijk. Oh, wat goed, joh. Nou, ja. Succes met het vinden van een rustig plekje, want het is best wel volle bak. Ja, dat, ja, want anders kom je, ja, dan kom je huis niet bovenuit, hè? Ja, en er zijn ook, ze zijn zelf ook steeds aan het schuiven met dingen, omdat niet twee harde dingen tegelijk komen. Maar ja, je mag wel wat voor de radio spelen, hoor. Kom op gezellig naar Erasmus Park. Hey, dankjewel. Oh, wie heeft er nou gezongen? Of is dat niet belangrijk? Wie? Ja. Oh, Johannes. Johannes. Oh, we hebben elkaar wel eens gesproken, volgens mij. Kijk, zo klinkt het samen. Oh, kijk, dan gaat alles tegelijk. Nee. When the saints go marching in. Can you go? Dankjewel, Johannes. Wat eventjes wat leuke muziek erbij. Even een beetje warm spelen. Ja. Oh, en nou gaat er iets losbarsten daar. Oh ja, de pesto gaat losbarsten. Carta pesto. Nou, daar gaan we naartoe. Dankjewel, Johannes. Tot later.